bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Lada dzień rozpocznie się budowa płotu na granicy Polski z Białorusią, zapowiedział minister obrony. Kolejne dwa samoloty mają dziś ewakuować Afgańczyków do Polski. Ruszają letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Startuje 89 Polaków. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu o wysokości 2,5 metra na granicy Polski z Białorusią, zapowiedział to minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas wizyty w przygranicznej miejscowości Kopczany przy granicy polsko-białoruskiej szef MON-u mówił, że chodzi o wzmocnienie granicy. Napór jest tak duży, a spodziewamy się jeszcze większego, że chociaż te zasieki, które służą na co dzień wojsku, nie tylko wojsku polskiemu, są wykorzystywane przez wojsko, okazały się zbyt słabe, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie szczelności. Płot jest wzorowany na tym, który stoi na granicy węgiersko-serbskiej. Od początku sierpnia granicę Polski z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 2000 osób. Polskie władze informują, że obecność imigrantów to wynik świadomego działania białoruskich władz, które w ten sposób chcą destabilizować sytuację w krajach Unii. Dziś, kiedy przylecą kolejne dwa samoloty, w Polsce będzie ponad 600 Afgańczyków ewakuowanych z Kabulu i Afganistanu, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zaznaczył, że absolutna większość z tych, którzy nas wspierali, jest już w Polsce bądź w drodze do naszego kraju. Ewakuowani z Afganistanu trafią częściowo do tych ośrodków, które na stałe są pod jurysdykcją Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Natomiast część z nich trafi też do innych ośrodków, w tym ośrodków hotelowych przystosowanych do tego, aby mogli w nich najpierw odbyć kwarantannę, a potem czekać na uzyskanie zgody na pobyt czy uzyskanie statusu uchodźcy. O tym, jak tydzień temu władze w Kabulu przejęli talibowie, z kraju wywożeni są cudzoziemcy i Afgańczycy, którzy wspomagali wojska NATO. Prezes IPN-u Karol Nawrocki powiedział, że słowa Władysława Frasyniuka o żołnierzach Wojska Polskiego są skandaliczne, bardzo niepokojące i smutne. Władysław Frasyniuk na antenie TVN24 nazwał wczoraj żołnierzy strzegących granicy z Białorusią przed napływem imigrantów watahą psów i śmieciami. Karol Nawrocki powiedział w radiowej jedynce, że takie wypowiedzi muszą spotkać się ze stanowczą reakcją. Tej granicy już moim uznaniu nie można przesuwać dalej, tym bardziej, że mówimy o formacji, która jednak cieszy się największym społecznym poparciem i zrozumieniem w Polsce. O tym mówią też badania statystyczne, także honor polskiego żołnierza i szacunek Polaków wobec żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej powinien być tym, co łączy nas wszystkich, a nie co powoduje tego typu skandaliczne jednak słowa. Stacja TVN24, na której antenie padły wskazane słowa, wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. W Maroku zwolniono z więzienia obywatelkę Włoch skazaną za obrazę islamu, poinformowało o tym włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Piotr Kowalczuk. 23-letnia Ikram Nazik urodziła się w Wimerkate pod Mediolanem. Jest córką marokańskich imigrantów i posiada podwójne obywatelstwo. Po zdaniu matury wyjechała do Marsylii, gdzie rozpoczęła studia prawnicze. W czerwcu tego roku pojechała na wakacje do Maroka. Została aresztowana na lotnisku w Rabacie i postawiona przed sądem. Skazano ją na 3,5 roku więzienia i 5 tysięcy euro grzywny za bluźnierstwo i obrazę islamu. 2 lata temu Nazik ściągnęła na swój profil na Facebooku rysunek satyryczny dotyczący jednej z sur Koranu, co nie umknęło uwadze marokańskiego stowarzyszenia religijnego, które złożyło doniesienie w prokuraturze. O sprawie było we Włoszech bardzo głośno. Włoski MSZ interweniował u władz Maroka. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczynają się letnie igrzyska paraolimpijskie w Tokio. Weźmie w nich udział 89 polskich sportowców, którzy powalczą o medale w 12 dyscyplinach. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Dorota Piotrowska. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że Polskie Radio będzie bogato relacjonować zmagania paraolimpijczyków. Polskie Radio jako nadawca publiczny ma obowiązek, ale też wielką przyjemność relacjonować wszelkie ważne wydarzenia, a takimi na pewno są zawody paraolimpijskie. Specjalny wysłannik Polskiego Radia do Tokio, Krzysztof Kuzak, będzie przybliżał słuchaczom historię niepełnosprawnych zawodników. Ja przede wszystkim skupię się na ludziach. Oni oczywiście podkreślają, że dla nich ten wynik sportowy też jest ważny. I ja będę

Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, 14 minut po godzinie 6. Dzisiaj 24 sierpnia. Tak pokazuje kalendarz, co oznacza, że dzisiaj mamy dzień Windowsa XP. Zatem dokładnie 26 lat temu premierę miał system operacyjny Windows 95. To bez wątpienia jeden z najpopularniejszych systemów na świecie, cieszący się ogromną popularnością. Ogromny skok technologiczny dla użytkowników domowych. No i jego następca Windows XP, który już w ogóle zrewolucjonizował nie tylko domowe komputery, ale też sterowanie maszynami przecież w wielu fabrykach. I nie tylko. Zastosowań tego systemu kiedyś było bardzo wiele, kiedy jeszcze był wspierany i sprzedawany. A co ciekawe, wiele firm do dzisiaj korzysta z tego systemu, dlatego że on dalej działa po prostu. Zatem, proszę Państwa, udało się jednemu z internautów zebrać dźwięki, które generuje Windows XP, czy też generował, i powstał z tego krótki, ale bardzo treściwy utwór. O dziwo, z dźwięków, takich jak włożone, wyjęte USB, przyszedł mail, włączamy, wyłączamy, da się zrobić utwór. Thank you. Jeżeli miałbym pokazać komuś dźwięki, które charakteryzowały rewolucję technologiczną przełomu wieków, to te dźwięki na pewno by się tam znalazły. Teraz trochę nowsze dźwięki. Chewing Gum w Trójce. 16 minut po szóstej. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. Chewing Gum w Trójce, 20 po szóstej. Zrobi się teraz motoryzacyjnie, bo ile osób teraz słuchających program Trzeci Polskiego Radia przycisza radio przy parkowaniu? No właśnie, kiedy prowadzimy auto, słuchamy Trójki, przychodzi moment, żeby zaparkować samochód i skomplikowane manewry wymagają od nas ściszenia radia. Dlaczego tak się dzieje? Czy wyłączanie muzyki, na przykład podczas parkowania, jest powszechnym zjawiskiem? O tym Paweł Turski. Czy zdarza się pani ściszać radio podczas wykonywania trudniejszych manewrów? Zawsze ściszam radio podczas trudnych manewrów. Żeby całą uwagę skupić na tym manewrze, też muszę słyszeć. Jest to drugi wspomagający organ. Zdarza się. Bardzo często. Złudne wrażenie, że jest się bardziej skupionym. Jak najbardziej, żeby się skupić. Moja siostra kiedyś przesunęła straż miejską przez to, że miała radio włączone i nie słyszała, że rysuje samochód z tyłu. Jeśli podczas wykonywania trudniejszych manewrów zdarza się państwu ściszać radio, to proszę się nie martwić. Takie zachowanie jest jak najbardziej naturalne, bowiem pozwala nam się skupić. Mówi Andrzej Markowski, psycholog transportu. Wyłączamy przeszkadzające informacje. W danym momencie przeszkadzające informacje po to właśnie, żeby sprawnie, dobrze wykonać z jak najmniejszym błędem. Robimy to nieświadomie, wcale się nad tym nie zastanawiamy. Wykonać ten manewr, który nas ma doprowadzić do celu. Często radio ściszamy podczas cofania. Manewr ten jest szczególnie trudny. Z racji ograniczonej widoczności, regulując odbiornik, wspomagamy nasz wzrok, najzwyczajniej korzystając z innego zmysłu, zmysłu słuchu, mówi Ewa Dachowska z Instytutu Transportu Samochodowego. Manewr cofania jest manewrem, który wymaga większych zasobów niż jazda do przodu. Jest to czynność nienaturalna. Jak my idziemy do tyłu, to też jest to coś, co jest dla człowieka zupełnie nienaturalne, bo zazwyczaj zwykliśmy poruszać się do przodu. W związku z tym potrzebujemy większych zasobów uwagowych. Żeby po prostu czuć się bezpieczniej. Z myślą o tym zresztą już od jakiegoś czasu na rynku dostępne są radia samochodowe, które automatycznie ściszają się podczas manewru cofania. To Paweł Turski, bardzo dziękuję. Podoba mi się sformułowanie zasoby uwagowe. Chciałbym teraz sfokusować Państwa zasoby uwagowe na dzieło liryczno-muzyczne na antenie radiowej Trójki. Proszę. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Pora na trójkę. Hey now, all you care. 29 minut po godzinie 6. Szanowni Państwo, pan Roka napisał: ja nie ściszam. Chodzi oczywiście o przyciszanie odbiornika albo w ogóle muzyki w samochodzie w trakcie parkowania. 2273 to jest numer do nas, a ja myślę sobie, że jedną z najgorszych rzeczy, które mogą się przytrafić przy parkowaniu, to jest przesiadka z samochodu, który miał czujniki, do takiego auta, który nie ma czujników parkowania, bo człowiek tak sobie spokojnie turla się do tyłu, lewe lusterko, prawe, lewe, prawe. Aha, sorry. Cóż za oknami? Otóż deszczowo, nawet bardzo deszczowo w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Lublinie. Tutaj obfite opady deszczu, przejściowe opady w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Reszta kraju, przejściowe zachmurzenia już bez opadów. Temperatury od 15 stopni w Kielcach, przez 18 w centrum, po 21 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. 6.30, program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Za chwilę przegląd prasy, to już niebawem. Po drodze jeszcze trochę wspaniałej muzyki. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Na trójkę. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Program Trzeci Polskiego Radia i cofanie i przyciszanie muzyki w trakcie cofania. Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałbym zobaczyć kierowcę, który cofa słuchając. 100% uwagi trzeba z wzrokiem, a jedyne co ewentualny czujnik parkowania, że jakaś przeszkoda z tyłu. To jest 0,01% uwagi. To możliwe, tylko ciekawe jest to, że ściszamy, żeby lepiej widzieć, prawda? Dwie dwójki, siedem trójek. Ja chciałem się spytać grono słuchaczy, czy mają dużą cierpliwość do samochodów, które same sobie szukają miejsca przy parkowaniu równoległym, czy też tej cierpliwości im brakuje? Przy tych autach, które same parkują, nie jest problemem chyba cierpliwość, tylko problemem jest to, że te samochody znajdują takie miejsca czasami, w które mieści się samochód. Nie zawsze myśląc o tym, że jeszcze kierowca musi z niego jakoś wyjść. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz numer telefonu. Zajmijmy się teraz niepolitycznym przeglądem nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w trójce. I zaczniemy od Gazety Wyborczej, w której mamy artykuł w dziale Mój Biznes, artykuł o coworkingu, czyli dla wszystkich tych, którzy chcieliby mieć biuro, ale nie chcieliby mieć biura, czyli wynajmowanie biurka na mieście. Wiele firm nie może funkcjonować bez odpowiedniego biura, jak tutaj czytam, ale stała siedziba nie jest potrzebna wszystkim przedsiębiorcom, dlatego coraz bardziej popularny jest tak zwany wynajem biurek i nazywa się to coworking. Pandemia zapędziła nas do pracy zdalnej, jednak w wielu przypadkach wciąż trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie firm bez odpowiedniej siedziby, a biuro jest jednym z fizycznych wyróżników przedsiębiorstwa. Poprzez siedzibę firma może przekazywać szereg informacji tak swoim pracownikom, jak i klientom. Jak tutaj czytam, w zależności od miejsca można wynająć biurko tylko na godziny, na dzień albo po prostu na kilka dni. Można także wykupić abonament i korzystać z biurka przez dłuższy czas. Mamy tutaj w tym artykule zestaw zasad oraz tego, czym się kierować, szukając takiego biurka, na co zwrócić uwagę. Na przykład szukając biurka do wynajęcia, zwłaszcza na dłużej, a nie na jednorazową wizytę, warto zwrócić uwagę na szereg kwestii, takich jak łatwość dojazdu, godziny dostępności lokalu lub biurka, ewentualną możliwość zaparkowania auta w pobliżu, wielkość pomieszczeń itd., itd. Jakie to rozwiązanie ma zalety tutaj? Jak podkreśla ekspert, jedną z takich zalet jest nie tylko to, że otrzymujemy przestrzeń do pracy, ale też to, że nie musimy inwestować swoich pieniędzy w lokal, meble, sprzęty, drukarkę, automat do kawy i tak dalej, ani ponosić stałych comiesięcznych kosztów za prąd. Więcej na ten temat, bo tych punktów tutaj na co zwrócić uwagę i dlaczego warto, jakie są zagrożenia, tych punktów tutaj Gazeta Wyborcza wymienia 7. Także to w Wyborczej. Teraz Rzeczpospolita, w której mamy ciekawą korespondencję ze Sztokholmu. Okazuje się, że ośrodki medyczne w Szwecji pozwalają wybierać lekarzy i dentystów, którzy są etnicznie czystymi Szwedami. Czyli wchodząc sobie na stronę i logując się i wybierając lekarza, według prawa w Szwecji możemy sobie wybierać, do kogo chcemy pójść. Łącznie z tym, że no na przykład ja nie chcę, żeby mnie leczył Ahmed na przykład, albo pan Ching Ping, tylko ja sobie życzę, żeby to był Björn. W Szwecji trudno jest znaleźć przychodnię, gabinet czy szpital, gdzie nie byłoby pracowników pochodzących z innych krajów. Podczas pandemii koronawirusa zwykło się podkreślać, że tutejsza służba zdrowia nie stanęłaby na wysokości zadania bez personelu o obcych korzeniach. Przemawiają za tym statystyki, mianowicie ponad 30% lekarzy urodziło się za granicą, a 40% salowych to cudzoziemcy. Podobnie jest z 26% młodych pielęgniarek. I liczba lekarzy znacznie wzrosła między 2005 a 2018 roku. Jakie było wzburzenie, gdy dziennikarze Dagens Nyheter niedawno ujawnili, że ośrodki służby zdrowia wybierają pacjentom na ich życzenie tylko szwedzkich medyków. I dziennikarze skontaktowali się ze 120 przychodniami lekarskimi i klinikami stomatologicznymi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi. No i po prostu zadawano im pytanie, czy na przykład taki doktor to dobry, czy taki doktor to niedobry. 34% pracujących w Szwecji lekarzy urodziło się za granicą. Zatem więcej w korespondencji ze Sztokholmu w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz dziennik Gazeta Prawna, która donosi o mandatach. Jazda bez świateł mijania, tamowanie ruchu, niezachowanie ostrożności na drodze wewnętrznej czy nieusuwanie zasp śnieżnych. Między innymi za takie wykroczenia rząd chce karać maksymalną grzywną, która wynosi 30 tysięcy złotych. Tragiczny wypadek w pobliżu Stalowej Woli sprowokował rząd do wypowiedzenia wojny piratom drogowym. Obrano więc kurs na zaostrzenie sankcji, głównie finansowych. To, że ustalono w 1997 roku wysokość mandatów za przekroczenie prędkości należy dostosować do obecnych warunków ekonomicznych, jest prawie dla wszystkich oczywiste, bo obecnie najwyższy mandat to 500 zł albo 1000 przy zbiegu wykroczeń. Dlatego rząd zaproponował podwyższenie tej kwoty do 5000, a wysokość grzywien orzekanych przez sąd za wykroczenia ma wzrosnąć z 5 do 30 tysięcy złotych. Ustanowiona zostanie minimalna grzywna w wysokości 1500 zł, uwaga, za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia na tak zwanym stopie, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, to bardzo dobrze, że to jest chyba jeden z największych grzechów kierowców, jazdę po chodniku lub przejściu dla pieszych albo przekroczenie prędkości o więcej niż 30 km na godzinę. 30 tysięcy złotych nawet mandatu będzie można wtedy otrzymać. Czy drogowo zbliżymy się w ten sposób do zachodu? Trzymam kciuki. Na koniec Super Ekspres, w którym królowa pozwie Harego za bluźnierstwo. Elżbieta II podobno ma wytoczyć proces wnukowi. Zbiera ekipę prawników, którzy mają rozprawić się z księciem Harrym oraz panią Meghan Markle. Królowa Elżbieta chce ukrócić ataki na królewską rodzinę. Meghan i książę Harry uciekli do Stanów Zjednoczonych i raz po raz oskarżają rodzinę królewską o to, że ich źle traktowała. Zatem drama królewsko-rodzinna się szykuje w mediach. Kolejna. To Super Ekspres. A przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, a ta sama pora oznacza godzinę 6.44, bo tak pokazuje mi zegar. Teraz Mudring i Lordi w Trójce. Seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? I 12 minut do godziny 7. Jak to jest z tym ściszaniem odbiornika radiowego w trakcie cofania autem? Co się dzieje, jeżeli Państwo rozmawiacie w zestawach głośno mówiących, albo rozmawiacie Państwo przez telefon na słuchawki? To wtedy jedną słuchaweczkę Państwo spuszczacie, żeby słyszeć z lewej, to ten czujnik tam pika, a może tylko prawą, żeby słyszeć, bo niektóre manewry jako kierowca, nie wiem, od 100 lat świetnych, to uważam, że i tak skupienie jest małe polskich kierowców. 2, 2, 7, 3 zapraszam do dyskusji. Tymczasem jak jesteśmy przy samochodach, zapach świeżo wylanego asfaltu nie należy do najprzyjemniejszych. Wydobywające się z niego związki lotne na szczęście nie są szkodliwe dla ludzi, chociaż woń sugeruje coś innego. I teraz intensywny i mało przyjemny zapach asfaltu irytuje przede wszystkim pracowników budowlanych, którzy pracują przy budowie dróg. I to oni byli inspiracją dla polskich chemików do stworzenia asfaltu, który ma pachnąć kwiatami. Dodatek zastosowany w asfalcie o obniżonej intensywności zapachowej stanowi mieszaninę naturalnych i syntetycznych olejków eterycznych o zapachu kwiatów. I zadowolenie polskich budowlańców po testach sprawiło, że ma ten asfalt kwiatowy być wprowadzony do produkcji. Stains you so.